Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek. Itt a Netidők. És gyorsan, ha már mondtad a műsor nevét, akkor mit csinálunk ilyenkor? Emlékezünk a régi műsor címünkre. Mindenki gondol meg magában. Mert hogy már nem az a mi műsor címünk, hanem az, hogy Netidők, és rögtön belecsapunk a palacsinta közepébe. Mondok egy olyan hírt, ami hát, döbbenetes. Egyre több fiatal szexel virtuálisan. Ezt mit szóltok hozzá? Kiki vérmérséklete szerint kommentálja ezt a hírt. Mit jelent az, hogy fiatal? Kanadai fiatalokról van szó. Kanadai fiatalok. Jó. Miért nem látjuk? Igen, szeretnéd. 18 és 23 év közötti kanadai egyetemisták 87%-a él a virtuális szex lehetőségével, webkamerák, telefon, azonnali üzenetek segítségével. Itt ezekkel a felmérésekkel nekem állandóan az a problémám, hogy azért egy kicsit tanultam, meg kicsit értek a statisztikához, és ilyeneket nem szabad elmondani. Tehát nem tudjuk, hogy kit vizsgált, milyen alapsokassága, milyen módszertannal. Ezt hozzátehetjük azt is, hogy egy magyarországi felmérés szerint, és nem mondjuk el, hogy ki meg milyen, tehát ezek nagyon látványos dolgok, de nem hiszem azt, hogy az összes kanadai 18 és 23 év közötti egyetemistát megkérdezték. Azt mondta Noah Gurca, a webhely munkatársa már, akik a megbízásából készült a felmérés, hogy a magas arány megdöbbentette őket. Bizonyíték arra, hogy az internet forradalmasította a szexuális viselkedést. Hát nem tudom, mennyire bizonyíték lehet. Ebből ráadásul ezt a következtetést levonni, hogy forradalmasította általában, amikor végül csak is az a kanadai fiatalok egy csoportjára vonatkozik a vizsgálat szerint a dolog. Hát, de azért volt már ilyen élményetek, nem? Többiek. De olyan internetet. Már, hogy tényleg ebben mi az új, amikor én 6 és fél évvel ezelőtt elkezdtem internetezni, és felkerültem az első chat szobára, akkor a hozzám, vagy a rám klikkelőknek a 80%-a először a nemem után és az életkorom után azt kérdezte, hogy benne vagyok-e egy kis cybersexben. Tehát ez most ebben mi a fúri? Olyan... És benne voltál? Ez érdekel minket. Nagyon kellemes éjszakáim voltam. Nem csak voltam a billentyűzet nyomott, amikor felébredtél. Igen. Egyébként az internet előtt is volt már telefon például, kiválóan lehetett ugyanerre a célra használni, nem tagadom, telefont is kipróbáltam, internetet is kipróbáltam. Egyik olyan jó, mint valójában, tehát mindenkit erre biztatnék, hogy inkább üljön fel arra a vonatra, vagy autóba, vagy repülőre, vagy hajóra, vagy mozgó lépcsőre, aztán együtt jobb. Ezt Dragon György hitelesen mondja, hiszen Guatemalától kezdve, Brazílián keresztül, nem tudom, milyen egzotikus országokkal szoktál beszélgetni. Mi jutott erről eszembe? Csupa olyan országok, ahol nagyon jó a kávé. És kávébarnák a lányok. És nagyon rossz az internet penetráció. Négy magyar szolgáltató is bejelentette a szándékát. Rövidesen indul hazánkban az interaktív digitális televíziózás korszaka. Mindez mire jó? Kiderül hírinterjúnkból. Aztán a műsor különleges vendége, a régen látott és hallott hírsziporkamester Dragon György következik. Eszköz és módszer a reklámok alatti csatornaváltás megakadályozására. Aztán megtudhatjuk, az interneten petíciót is lehet gyűjteni. Ha megtetszett a filmben, kérjük online a tömeggyártását. A PC tippünk újra egy ismerős programról szól. A Vistából lopták, de messze túlnőtt rajta a desktop sidebar 2006-ban. És végül az ehhez kapcsolódó egyik kifejezés következik az infószótárban. Egy újabb metafora, amelyben az adat és a térbeli elrendeződés összekapcsolódik. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modern Időkben. Gyorsan a bemutatkozás az elején. Szokoli Kata, vagyis Cati, az online. Jó estét kívánok! Kezed alatt egy hatalmas futballlabda. Persze, már készülök a VB-re. És ennek mi köze van az internethez? Semmi, csak a műsor előtt elmentem shoppingolni, és vettem egy official labdát. Jézusom, ezt magyarul mondjad már. Elment vásárolni, a kisasszony is vett egy hivatalos labdát. Egy ilyen FIFA World Cup Germany 2006 logóval ellátott FIFA futball világbajnokság Németország. Na, folytassuk mellette Spányik, Chatman, Balázs. Szép estét kívánom. Szembe velük Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, a Szilágyi Árpád. És ne felejtsük ki az asztaltársaságból most már hónapok óta hiányzó, de időnként felfel tűnő, régen látott és hallott Dragon Györgyet. Köszönöm, boldogságos szép estét mindenkinek. Guatemala az igaz? Guatemala igaz, de inkább a Kolumbia, Venezuela, Peru útvonalon. Háromszög. Ott is jó a kávé, mindenhol. Az egy belül a háromszög, ahol el lehet tűnni a hölgyek hálójában, nem? Hát nem csak a hölgyek hálójában, sajnos. Veszélyes hely az. Mondja csak. Eszembe jutott a múlt heti kérdés. Na, mi volt a kérdés? Hát, hogy a Viv mikor indult el? Tényleg, ezt kérdeztük múlt héten. És mikor indult el a Viv? Valaki rá? Persze, 2002-ben. 2002-ben, és minek a rövidítése? Who is who? Na, ma estére viszont egy filmmel, illetve mondhatjuk úgy, hogy film sorozat vagy trilógiával kapcsolatban kérdezünk. Ennek lesz szerepe természetesen később. A kérdést fölteszi Szokoli Kata. Bizony, a film címe az egyik kedvenc filmem, a Vissza a jövőbe. És az a kérdésem, hogy az hogy első, mi a film címe? A másodikat és a harmadik részt mikor mutatták be? Tudom, nem az a kérdés, hivatalosan. Hivatalosan. Tehát nem az a kérdés, hogy mikor készítették. Mert hogy ezt jobban tudják az emberek. Kettőt egy évben készítettek. Na jó, szóval három évszámra vagyunk. Az a lényeg, hogy mikor mutatták be a három filmet. Három évszámra vagyunk kíváncsiak. Ez az a film, amiben azt mondják, hogy nyuszi vagy McFly. Igen. Nem vagyok nyuszi. Mondom a telefonszámot 328-85-55, és amíg elmondom, hogy mit lehet nyerni, addig Dragon György gondolkozhat, hogy mi jut eszembe a Visszajövőbe című filmről, szerintem egyből ki fogja találni. A nyeremény tehát egy McAfee internetes biztonsági program, a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, a PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint ifjabb Mester Sándor, Portfolio 2001 című szerzői nagylemeze. A telefonszámunk tehát 328-85-55. De szerintem az is nyugodtan telefonálhat, aki kitalálja, hogy neked mi jut eszedbe erről a filmről. De szerintem nem fogják kitalálni. Fogalmam is van. Mi jutott eszedbe zene, a filmről? Zene. Na? Ha, amit itt mondtam neked adás előtt? Hát az is lehet, de leginkább is az első. Ez érdekli a hallgatókat. Mit mondtál adás előtt? Hugh Lewis and the News, the Power of Love. Hoppá! Így van. Így van. Chatman Balázs kitalált a tiéd a hangszóró. És maga Hugh Lewis is ott ül egyébként a zsűriben, hatalmas nagy szódás szifon szemüveggel. Nagyon érdemes őt megnézni. Milyen jó kis zene volt. Na, mit nem mondtam még? A honlap címét netidők.hu, illetve a chat csatorna működik. Így van, és tízen vagyunk, ami teljesen jó, mert az elmúlt hetek pangása után most szépen összejöttünk. Igaz, hogy ebben benne van Golyós Csapágy is a köszönőbolt, de nem baj. Mi is benne vagyunk ketten, úgyhogy tízen vagyunk. Így van. Lehet akkor becsatlakozni a chat.gyalogló.hu címen, és ott a csüti-csati szobába kell kattintani. Közelmúltban négy hazai cég, az Aktel, a Pantel, a TVNet és a T-Online is bejelentette, hogy hamarosan internet alapú televíziós szolgáltatást indít Magyarországon. Az IPTV-ről van szó, ami az ADSL hálózatokon keresztüli interaktív digitális műsorelosztást jelenti. A jelentősége többek között abban rejlik, hogy mi magunk állíthatjuk össze, milyen tartalmakat kívánunk megnézni. Úgy tűnik tehát, hogy a televíziózás és az internet világa összeforr. A szolgáltatók közül az egyik, a T-Online a napokban már meg is kezdte az IPTV műszaki tesztjét. Elsőként Budapest 11. kerületében 500 felhasználó próbálgathatja a rendszert. Megyeri Tibort, a vállalat hozzáférés marketing vezetőjét kérdeztem a részletekről. Minden olyan szolgáltatást, amit egy hagyományos televízió nyújt, a csatorna választék, különböző csomagok, az természetesen az IPTV is fog nyújtani, és ugyanolyan professzionális broadcast minőségben, tehát itt nem az interneten keresztül letöltött videók minőségére kell gondolnunk, hanem ez valóban egy professzionális műsorszórási technológia. Amiben többet nyújt a hagyományos kábeltévés televízió szolgáltatásnál, az tulajdonképpen a filozófiája, a lényege, ami gyökeresen eltér az eddig megszokottaktól. Az IPTV segítségével megszűnik ez a klasszikus valós idejű tévénézés, amihez eddig szoktunk, ami azt jelenti, hogy mi magunk irányítjuk azt, hogy mikor, mit szeretnénk megnézni. Egy online műsorújságban böngészve, a TV képernyőjén böngészve tudjuk kiválasztani azokat a műsorszámokat, vagy akár komplett sorozatokat, amit szeretnénk megnézni és rögzíteni. De tulajdonképpen miközben tévét nézünk, annak a csatornának a műsorát folyamatosan rögzíti a rendszer, így bármikor leállíthatjuk az adást, bármikor visszatekerhetünk benne, egy minket érintő részt újra megnézhetünk, vagy éppen csak azért állítjuk le, mert kimegyünk a konyhába egy sörért, és utána folytatjuk. folytatjuk a tévénézést onnan, ahol abba hagytuk. Nagyon fontos szolgáltatás van még a rendszernek, az úgynevezett video on demand szolgáltatás, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy az előfizető saját maga választja ki egy könyvtárból, hogy mi az a műsor, amit éppen meg akar nézni. Legyen az egy film, vagy akár egy ismeretterjesztő csatorna teljes archívuma. Ebből kiválasztja szépen a számára megfelelő műsort, és ott rögtön meg is tudja nézni. Ezek a szolgáltatások együttesen ténylegesen azt jelentik, hogy nem mi függünk a jövőben a tévétől, hogy ott éppen milyen műsort sugároznak, nem nekünk kell hazaérnünk időre, hanem teljes egészében magunkhoz tudjuk alakítani a műsor folyamat, és valóban mi irányítjuk. Szükség van-e a vételhez, a számítógépre, vagy másképp hogyan lehet nézni az IPTV adásokat? Nincsen szükség számítógépre. Az előfizető otthonában két eszközt helyezünk el. Az egyik tulajdonképpen egy olyan eszköz, ami a szélessávú internet kapcsolat végére kerül, és biztosítja azt, hogy a klasszikus internet szolgáltatás továbbra is elérhető legyen a számítógépen, tehát természetesen ez a lehetőség nem szűnik meg. Másfelől pedig kapcsolatot teremt a set-top box nevű eszközzel, amit már közvetlenül a tévéhez kapcsolunk, és innentől kezdve tulajdonképpen egyetlen távirányítóval felfegyverkezve ugyanúgy tudjuk használni, mint bármilyen más kábel TV szolgáltatást. Beleértve minden olyan extra szolgáltatást, amit az előbb említettem. Szalai Dániel interjúját hallottuk. Régen hallottad ezt a szignált, ugye, Gyu? Igen, dúdolom is, hogy sikerüljön megegyezni. Na azért, hál' Istennek még emlékszem rá. Nincs ezzel semmi. Mi van veled? Mesélj már kicsit. Köszönöm szépen, dolgozom elég sokat. Mindenféle ilyen interaktív és kevésbé interaktív dolgokon. Hogyha minden igaz, és nem akarom elkiabálni, de úgy néz ki, hogy október környékén megjelenik az első könyvem. Hoppá, na, gratulálok szépen, de majd utólag, majd nyugtával dicsérjük. Hol tart a dolog? Kiadónál van már az anyag? Hát készül, tehát felállt az egész stáb, aki el fogja készíteni, tehát van már szerkesztője, van már minden, kézirat? Kézirat? Kézirat még nincs, teljesen kész, viszont az időzítés már megvan, hogy mikor és hogyan, sőt, kiadó is van rá. Az jó az időzítés, mert az hajt téged is. Abszolút, októberre szánjuk. Annyit árulj el, hogy szakkönyv, vagy szép irodalom, regény? Ifjúsági regény. Ifjúsági regény. Na hát, valami cipire számítottam. Vele. Az majd jövőre, tehát az majd a következő. Kíváncsiak vagyunk. De a számítógépes játékok világában éled az időd nagy részét, nem? Nagy részét igen, bár elég sokat beszélgetek ugye Guatemalától, Hondurászon át, Costa Rican és egyéb ilyen egzotikus országokon át mindenféle emberkékkel a világban, sőt magam is készülök oda nyáron, ha minden sikerül, akkor júliusban néhány hétig nem fognak látni engem idehaza. Viszont a spanyol nyelvet gyakorlod. Egyre inkább. Képzeljétek el, kiderült, hogy a legjobb barátaim, akikkel 18 éve váltunk el egymástól, ma a legnagyobb kolumbiai RALS filmstúdiónak a vezetői, és hihetetlen nemzetközi sikereket aratnak. Mondtam, hogy hú. Megnéztem az egyik filmjüket, olyan, mint a Beavis and Butthead, csak helyi jellegzetesség, de teljesen Hondurasi Beavis és Butthead. Don Beavis. Hát az a helyzet, hogy aki nem kolumbiai, vagy nem élt Kolumbiában, az valószínűleg nem élvezné a dolgot, mert annyira kolumbianizmusokkal van tele, de gondolom a helyieknél ez biztos, hogy jól működik ez a recept. Na majd egy élménybeszámolót légy szíves utána. Még odébb vagyunk egyelőre tervezési fázisban, de hát remélem, hogy nem az újságokból fogtok értesülni. Itt voltam. Mit hoztál magaddal? Ha már televíziózásról esett szó, és itt pont arról beszéltünk itt az Olival, miközben ment a szignál és ment az interjú, hogy mi lesz a reklámokkal. Hát ez az, azonnal tudom a megoldást. Digitális a tévé, és szállítom össze az adást. Akkor abszolút, ugye? Az biztos, hogy előtte veszek majd néhány géppisztolyt valahol, és meglátogatom az illetőket, akik ezt szabadalmat szabadalmaztatják. Ugye a Közép- és Dél-Amerika táján majd a nyáron megtanod a leckét. Igen, én csak attól félek, hogy sorszámot kell tépnem, és körülbelül csak úgy 100 000-edik körül leszek 5 perccel a bejelentés után. A dolognak az a lényege, hogy van egy nagy holland elektronikai koncern, amelyik híres arról, hogy föltalál mindenfélét, például a CD-lemezt, egyéb ilyen dolgokat. Tehát ez egy híres cég, gyártanak fogkefétől kezdve mosógépig minden. Hogy csak zárójelbe, ilyenkor megrónak bennünket a hallgatók, hogy azt mondjuk, hogy CD-lemez. CD... De miért? Benne van a lemez. Miért kellene tudnia egy magyar embernek, hogy a C és a D betű közül a második D, az angol azt jelenti, hogy diszk, ami magyarul azt jelenti, hogy lemez. Mindig kapom a levelet adás után. Na de hát ez jó, olyan... Elnézést kérünk mindenki nevében. Nem kell elnézést kérni, CD lemez, teljesen jó. Hát, feltalálnak sokfélét, egy nagyon innovatív cég. Eddig örültünk neki, hogy ennyire innovatívak. Most azonban egy olyan találmányt nyújtottak be a szabadalmi hivatalhoz, amelynek az a lényege, hogy amikor nézed a tévét, és következik a reklám, akkor mit csinálsz? Átkapcsolsz, kimész, mit tudom én. Jobb esetben felveszed a műsort, és a modern ilyen digitális merevlemezes felvevőkkel kivágod a reklámot aljas módon. Aha. Tehát mire jó a technika? Hogy pedig egyszerűen áttekerem a régi olcsó kis videómat. Mire jó a technológia? Nem engedi, hogy átkapcsolj, miközben megy a reklám. Ó. Kírja a képernyőre, hogy nagyon sajnáljuk, nem az önkészüléke romlott el, hanem egyszerűen ő nem kapcsolhat át, mert a reklámot meg kell nézni. Sőt, a merevlemezes felvevőben nem tudod kivágni a reklámot. Tehát felveszed szépen a műsort, meg át se tudod tekerni. Tehát amikor a reklám jön, azt te kénytelen vagy végignézni. Ez hátborzongató. Igen, a szándék világos ebben az egész dologban. Jön egy ilyen negyedórás reklámblokk, mert ugye nem rövidek a reklámblokkok, hogyha így nem nézitek rövidek, a mai műsorokat, és a család egyszerűen képtelen lesz. És elég gyakran vannak. Bizony, bizony. A következő lépés az az lesz, hogy a spamet nem szűrheted. De komolyan. Hát... Csak ha megjeleníted a képernyődön, akkor törölheted. Lépjen a televízió adás sugárzónak az a... Hát abból él, amit a reklámozók befizetnek neki. De azért neki. A reklámszünetben nem a reklám a legtöbb, hogyha belegondoltok. A reklámok több, mint a fele, nem termékreklám. Én nagyon szeretem a reklámokat, de azért de jó neked. Előzetes. Te úgy örülni, hogy az is reklám, csak igen, nem kereskedelmi terméket. Igen, tehát terméket. Én lazán megnézek egymás után, hogyha belegondoltok, hogy 20 másodperces egy, de akkor még utána 2-3 jövő heti filmet bemutatunk, meg a politikai hirdetés, meg de én akkor is ezt a, ugyanúgy a reklám közé sorolom, csak hát nem tollat adnak el, hanem televízió műsort. Tehát, hogyha valamit nem lehet áttekerni, akkor legyen ez a termékreklám. Mert nem tudták eladni azt a... Na, csak egyébként egy rövid megjegyzés, tehát hogyha én cég lennék, akkor lehet, hogy nem szeretném azt, hogy tényleg 5 perces a reklámblokk, mert az csökkent az esélyt, hogy megnézzék az én reklámomat. Én viszont, ha televízió néző lennék, nem szeretném, hogy állna a reklámot kelljen kötelezően nézni. És ne is lehessen lekapcsolnom. Hát ilyenkor az egyedüli dolog, amit tud az ember tenni, amikor mindenáron a jogaitól akarják megfosztani, az úgynevezett polgári ellenállás. El tudom képzelni, hogy a géprombolások mind indultak el annak idején, így a 17. században. Nem tévézünk. Sokkal jobb. Nézzük ezt az IPTV-t, amit itt az előbb bejelentettek, és mi állítjuk össze a programot, és aki ettől kezdve az előre programozott kereskedelmi adót akarja úgy nézni, hogy kötelezően reklámokat kell néznie, hát ez meg nézesse meg magát egy pszichiáterrel, vagy én nem tudom. Minden esetre nem kívánom az illetőnek, hogy ezt a technológiát otthon a saját tévébe megtalálja, illetve az ember megveszi az olcsó Hongkongban és Taiwanon, és nem tudom én, Dzsunkán gyártott televíziót, amiben ez a technika nem lesz benne. Nyilván, és akkor majd úgy fogja nézni a tévét. Minden esetre maga a szándék szerintem felháborító. Tehát így, van egy olyan érzésem, hogy erről még fogunk sokat beszélni, mert itt nagy erők fognak egymásnak feszülni a jövőben. Igen, és tényleg érezhető az, hogy ez a digitális televíziózással ez alapjaiban fog megváltozni a televíziós iparág. Igen. Alapjaiban. Na mi van még, Gyú? Van egy másik dolog, ami nagyon fontos, és szintén a digitális médiához tartozik, ez az úgynevezett BitTorrent, ezzel az Olinak azt hiszem adtam egy jó ötletet, hogy valamikor erről is tudjon beszélni. A BitTorrent technológiának az a lényeg, hogy az interneten úgy lehet fájlokat letölteni, hogy nem kell egy központi szerver hozzá, hogy hozzáférhessünk ezekhez a különböző fájlokhoz. Egymás gépeiről. Nem egymás töltsön. Gépeiről, tehát akárkinek az a fájl megvan a világban, Albániától Zimbabvéig, az beleszáll egy ilyen kvázi hálózatba. De be kell szállnom hozzá, tehát az én gépemen nem kotorázhatok, hát abban úgy, a pillanatban, hogy te én nem tudok róla. Belelépsz ebbe a BitTorrentbe, és a fájlból lejött 128 byte, azt már megosztja a te kliensed is a többiek felé. Jó, de szóval de nekem kell a hozzájárulásom. Igen. Oké, jó. Igen, igen. A dologgal különösebb baj nem lenne, hát mint a fájlmegosztó szolgáltatások voltak régen. Hát, visszajönnek vele nagyon csúnyán, ugye letöltenek digitális tartalmakat illegálisan, ez elnye-belnye, meg csúnya dolog. De a probléma nem itt van, hanem a probléma ott van, hogy ez egy túl népszerű dolog lett. Tehát kinőtt a kontroll alól, és ma már az internet szolgáltatók attól félnek, hogy a sávszélességet teszi tönkre, ezért a szolgáltatás minőségét teszi tönkre az, hogy az emberek letöltenek ezzel a letöltő programmal, és a probléma itt jelentkezik, mert tételezzük fel, hogy én fizetek XY forintot azért, hogy tudjak internetezni, és amiatt lassul be a hálózatom, mert a szomszéd, vagy te, vagy az Oli, vagy a Kati, vagy bárki, ő torrenteznek, mert miért ne? Mert végül is teljesen egy... mert miért ne tehetnék? És érdekes módon a szolgáltatók nem azért akarják korlátozni ezt a letöltést, mert illegális tartalmak kerülnek. Hanem a sávszélességüket rombolja. Pontosan azért, mert a szolgáltatás minőségét rontja. Tehát egy furcsa szövetséges találtak maguknak a szerzői jogvédő cégek, a szolgáltatók körében, hiszen itt nem arról van szó, hogy a szerzői jogvédelem mindenkinek más az érdeke. Mindenkinek más. De pontosan. A végcél az egyfor, az ugyanaz. A végcél végül is ugyanaz. Minden esetre ez a rendszer, ez főleg azért lesz nagyon érdekes és népszerű, mert a alternatív böngészők egyik legjobbikába, az Operába most már gyárilag beépítik a következő változatba ezt a BitTorrent kliens, tehát már le se kell tölteni, hanem a szerencsétlen felhasználó már csak kattintani fog valahova, már azt se tudja, hogy mire. És már benne van. És ez el fog indulni, és menni fog, és le fog tölteni, és működni fog, és megosztani fog, és feltölteni. Ez a megosztás ez azt jelenti, hogy egy időben le- és föltöltés is zajlik folyamatosan, tehát a hálózatot ez maximálisan terheli. Nem szeretem ezt a világot, amit most fölvázoltál előttünk. Szóval nem az illegalitásba fogunk belefulladni, hanem az adatmennyiségbe. Milyen érdekes, nem? Hát köszönjük szépen. Nem mindegy. Menjünk tovább, mert nagyon telik az időnk. Következzen az online rovat. Miről beszéltek? Hát megvan a megfejtő. Oh. Vissza a jövőbe első filmet 1985-ben, a másodikat 89-ben és a harmadikat 90-ben mutatták be, a helyes megfejtő pedig Déri Tibor, de nem és nem találjuk, hogy honnan. Pedig a Dani megírta. Csak... Igen, de... Köszönjük szépen, Dani. Akkor jól emlékeztem. És gratulálunk Déri Tibornak. Itt van, megtaláltam. No, és miért ezt kérdeztük, hogy... Visszajövőben, azért, mikor mert jelentnek. Már többször beszéltem arról, hogy az interneten petíciókat szoktak indítani, de az amerikai, ugye a múltkor beszéltem a Bond film a fő szereplő ellen indított weboldalról, de most már az amerikaiak annyira bediliztek, hogy már van egy olyan oldal, amit úgy hívnak, hogy www.petitiononline.com, ahol csak petíciók vannak, és tök jó, mert én is feljelentkeztem egy petícióra. De először is egy kérdés mindannyiótokhoz, gondolom mindenki látta Vissza a jövőbe című filmet. Igen. A kérdés tök egyszerű, hogyha szerintetek, tehát hogyha egy ilyen kezdeményezés indul, hogy a filmben szereplő egyik terméknek a sokszorosítását és a tömeggyártását szeretnék kérni, szerintetek melyik lenne az a tárgy? Vagy melyik az nekem a tárgy? Nekem a repülő gördeszka. Az nagyon szimpatikus. Rossz ötlet. Igen. Ez a baj, én tudom, hogy miről szól a dolog, hogyha jelent. Én is tudom, de mondtam egy másikat. Nem vagyok kompetens a kérdésben sajnos. Ugyan láttam valamikor a filmet, nagyon régen volt, semmire nem emlékszem az egészből. Az időgémet szeretném, ha megosztam. Az időgép, igen. Hát mondjuk az emberiség legjobban a fúziós reaktorra járna, ami ugye az autóban volt, de személyesen én inkább az önbeállító és önszárító kabátnak örülnék. Ja, tényleg. Na, amire én először gondoltam, az az autó volt. Tehát nem úgy, hogy most zöldséggel fog üzemelni, hanem maga az autó, hogy biztos akkor az autó gyártott, hogy egy ugyanúgy kinéző autót fognak kérni. Képzeld el, Cati, mi Gyuval ott álltunk amellett az autó mellett. DeLorean. 5 évvel az a lényeg, hogy nem ezért indult a petíció, hanem azért az önbefűződő Nike cipőért, amit Marty McFly a második részben visel. Majdnem eltaláltam a kabáttal. Tehát ez az ezüst színű följön a sípcsontom közepéig, és önmagát így behúzza és lecsatolja, és ezért indult most a petíció. Én annyira úgy nem venném fel, de azért én is aláírtam, mert miért ne? Mert nem magas alkú, vagy miért? Ne, hát egy elég furcsán néz. Ilyen ki bumszli, na mindegy. Szóval a www.petitiononline.com/future2 aloldalon én voltam a 13.281. Tehát ez egy népszerű aláírom. Dolog ezek szerint. Abszolút. De remélem, hogyha azért, mert én azért nem biztos, hogy fölvenném, azért szeretnék egy ilyet, tehát hogyha mondjuk ezt elkezdeni a Nike tömeggyártani, akkor egy darabot azért remélem, hogy... Mi meg Balázsral már is indítjuk a 39-es alában. Repülő gördeszkáért a következő petíció. Nem csak annyit akartam hozzátenni, hogy jó ez a petition online, mert én is már nem tudom hány petícióra rájelentkeztem, az a baj, hogy soha semmit nem értek el. Egyszer majd képzeld el majd, amikor átlépik a 2 milliómodik csillagi határt, és akkor majd így oda néznek. Hát a vélemény nyilvánítása. És már is megnyugodott a lelkem. Na, Balázs, akkor lelkesedjünk egy kicsit. Én a desktop szájban. Desktop Cyber egyébként már volt a műsorban, szerintem pár évvel ezelőtt, amikor talán a Vistában először bukkant fel ez a funkció, ez a bizonyos oldalsáv, ami a képernyő egyik szélén látható, és már valamelyik korai Windows Vista változatban tényleg egyszer fölbukkant, aztán hosszú időre eltűnt, aztán most megint van. Az a lényeg, hogy valaki fogta magát, pontosan nem tudom, hogy hívják az illetőt, és egyszer lemásolta, azt mondta, hogy ez egy nagyon jó ötlet, csináljuk meg Windows XP-hez. És akkor, amikor ennek az első változata kijött, akkor beszélgettünk róla a műsorban, de akkor még úgy túl sok minden nem volt benne, és mostanában fedezte fel Ákos főnököm ezt a dolgot magának, és elképesztő tényleg, hogy milyen közösség épült ki köré. Egyrészt döbbenetes mennyiségű különböző ilyen skint csináltak hozzá, tehát felületet, amivel le lehet cserélni mindenfélére. Akkor ilyen divat közösség? Tehát, hogy csinálják igen, egyrészt, de másrészt pedig ennek a lényege tulajdonképpen az, hogy a legkülönbözőbb funkciókat rá tudod aggasztani erre a vékony csíkra. Az olyan programokat, amiket egyébként egymás mellett futtatsz nap mint nap, tehát például a Messengert, amit használsz, egy e-mail ellenőrzőt, ezeket a dolgokat, amiket külön ablakba futtatsz, ezeket mind rá tudod aggasztani erre a kis csíkra, és aztán utána tudsz közöttük váltogatni, és ő automatikusan figyeli a leveleidet, figyeli, hogy kiküld neked üzenetet a Messengeren keresztül, le tudja kérdezni az időjárást, a tőzsdeindexet, a gépednek az állapotát, a legkülönbözőbb dolgokat, tehát naptár tud figyelmeztetni a bizonyos eseményekre, és szépen lassan kezd az XP-nek a felülete, tehát például a tálca, amin a programok futnak, azt is át lehet már rakni, úgyhogy szépen átköltözni erre a dologra, és egy egészen újfajta felhasználói felület jött létre belőle, tényleg rengeteg dolgot írtak hozzá, és egy nagyon érdekes, ez egyetlen hátulütője szerintem az, hogy nagy felbontású monitor kell hozzá. Ez manapság talán már nem akkora gond, de én, aki mondjuk egy 1024x768-as felbontású Note SE-gép előtt ülök, én ezt nem szívesen futtatom, mert így is kevés a hely, így még ráadásul ki is takar belőle. Szerinted a divathatásnak mi az oka? Tehát mitől ugrottak rá ennyien, hogy készítsenek hozzá mindenféle kiegészítőt? Ez egy jó pofa ötlet volt. Egyébként is divat utálni azt, ahogy általában a Microsoft operációs rendszerek kinéznek, a start menüt, a tálcát, minden, hogy ott van az Apple-nek a saját felülete, ami szintén sokkal látványosabb, kinőnek ott az ikonok össze-vissza, azt is megcsinálták számtalan módon XP-re. Úgyhogy szerintem találtak egy jó pofa ötletet arra, hogy na, akkor hogyan varázsoljuk át a Windows felületét, és ezért kialakult ez a közösség. Ki lehet próbálni, akkor ezentúl teljesen ingyenes. Desktop Sidebar. Így van. Amivel Bódi Zoltán is foglalkozik az infószótárban, már persze nem a két szóval, hanem csak az egyik részével. Persze, a Sidebar, magyarázzuk el, hogy akkor végül is mit jelent, lehet, hogy Mari néni nem tudja ezek után sem. De üdvözöljük őt is. És nagyon szeretjük őt, hiszen neki csináljuk a műsort így többek van. Között. A side az oldal, ugye ezt tudjuk, eléggé közismert. A bár talán még közismertebb angol szó, viszont ezzel meg nagyon nagy a baj, ezer jelentése van, és egymáshoz semmi, látszólag semmi köze nincsen az egyes jelentéseknek. A sok-sok-sok bár jelentés közül most a sáv vagy a csík jelentés az, amelyik itt ahogy szóba Balázs jöhet. Is mondta. Ahogy Balázs is mondta a csíkot, igen, tehát oldalsáv, én azt mondanám, hogyha magyarul akarnánk mondani, akkor, de hát ez egy tulajdonnév, tehát nem mondjuk magyarul, csak hogy értelmezésképpen, hogy oldalsáv, ahol mindenféle gombok, felületek, akármi van. Egyébként a műszerfa nem lenne szabatos megfelelő erre? Hát, nem nézd, tudom. Még a Windows 3 egy idejében volt egy dashboard nevű hasonló felület kezdeményezés egyébként, ami egy-egyben műszerfának fordítható, igen. Attól tartok, hogy ez egy tulajdonnév lesz. Ha majd ez a technológia már hozzáférhető, vagy akkor már valószínűleg ez egy tulajdonnév, ezeket még nem szoktuk, tehát a Windows sem magyarítjuk, tehát eszébe nem jutott senkinek, hogy mondjuk az, hogy ablakok, nem? Valószínűleg igen. Ez is egy tulajdonnév, és hát tehát ez ebben a családba illik bele, amikor valamihez hasonlít egy dolog, és akkor abból lesz egy név. Hát erre már azt hiszem nincsen időnk, de az informatikában rengeteg olyan kifejezés van, amely egy fogalomkörre épülő képi kifejezés. Ez is tipikusan az, amelyik a terület, térbeli elrendeződés és az adat, mint egy megfogható tárgynak a metaforáját építi fel. Nagyon sok ilyen kifejezés van. Infoszótár jövő héten is, és még egy kérdés Dragon Györgyhez, hogy mikor jön legközelebb ide a műsorba? Hát még július előtt mindenféleképpen. Még elutazás előtt. Mondjuk szerintem egy hónap múlva az úgy jó lesz. Hát mi örülnénk neki. Hát, szívesen jövök. Többen is szerintem ugyanígy. Szokták kérdezni tőlem levélben, hogy Dragon György hova tűnt a műsorban. Hát. És akkor hozzá valami pozitív híreket legközelebb. Jó. Jó, rendben. Köszi. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Eddig tartott a netidők. A honlapunkat a netidők.hu címen találhatják. A legutóbbi felvételenket pedig MP3 Pro formátumban. Mégpedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén. Így van, Szilágyi Árpádot és a Netidők Asztalt Társaságát hallották, viszont hallásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.